सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 30 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम है सबसे बढ़िया है परमात्मा का आश्रय है और परमात्मा के आश्रय लेने के लिए मैं भगवान का अंश हूं ये बात मान लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो दूसरों चीजों में जाने दो हम परमात्मा के अंश है साक्षात ये बात एक दृढ़ता से भीतर से जसा लो सच्ची बात है सुनाना और बहुत बढ़िया बात है हम भगवान के हैं ऐसा सारा दूजा है नहीं ऐसा आश्रय और है नहीं ये आश्रय पक्का आश्रय है सच्चा आश्रय है हम न माने तो भी भगवान कृपा करते हैं उनका स्वभाव है कृपा करने का परंतु हम मान ले तो बड़ी शांति मिलेगी आनंद मिलेगा हम परमात्मा के हैं हमें कमी नहीं जानी चाहिए हमारे में कमी क्या है हम परमात्मा के हैं हमारे अपने माँ बाप के सब होते हैं जो हम साक्षात परमात्मा के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी साक्षात ईश्वर के अंश है हम साक्षात ईश्वर के अंश है हमारे में गलती वही है कि आश्रय जड़ का ले लिया जड़ शरीर है जड़ पदार्थ है इनका आश्रय ले लिया ये गलती हुई है बहुत बड़ी गलती है परमात्मा चेतन है उसका अंश होते हुए आशा सहारा ले लिया जड़ का नाशवान का क्षण भंगुर का एक क्षण में सिर नहीं रहता उसका आश्रय ले लिया शरीर का आश्रय ले लिया मन बुद्धि का आश्रय ले लिया आश्रय जड़ का ले लिया ये गलती हुई है ये नहीं आश्रय भगवान का ही एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है तत्सातक तुलसीदास बहुत बढ़िया बात कही है गोस्वामी जी महाराज ने बात बड़ी सुंदर बात बताई एक आश रोग एक बल एक आश विश्वास एक आश रोग एक बल एक आश विश्वास चारों चीज एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास जैसे चातक है नियम होता है को वर्षा की बूंद ही पीता है ऐसे ही रोज जो तो दो तुम चातक दिन कर राखे नहीं सदा सर धर अभी लाखे नहीं सिंधु संत सर बारी रूप बिंदु लो हो सुखारी अनन्य भाव से भगवान के हो जाए भगवान के हम भगवान के हैं भगवान हमारे है ये दृढ़ता से निश्चय हो जाए हम भगवान के हैं छोटे से छोटा भी आश्रय भगवान का ले गया कीड़ी होती है छोटी सी कीड़ी वो फूल में बैठ गई फूल को लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया जानती मैं भी पर गई हूँ पर गई हूँ याद नहीं है जैसे आपके घर की कन्या अपने ससुराल की मान लेती है ऐसे आप कृपा करके मैं भगवान का हूँ ये मत मान बहुत सोरा है बड़ा बढ़िया है सर्व गुयतम कहा है इसको सर्व गुयतम पद एक बार गीता भर में सोचो पैसे शासन लग गए सात चार चौसठ सर्व गुह तम गुह सर्व परम बचा संपूर्ण में गोपनीय बात से बढ़िया गोपनीय बात में कहता हूं तुम सुनो ऐसी गोपनीय बात कही मेरे शरण हो जाओ बस मां एक शरण बढ़ जाओ अनन्य शरण मैं भगवान का हूं। आप अगर सुगम साधन चाहते हैं और बढ़िया चाहते हैं तो ये भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है सबसे बढ़िया बात बताई है और अपना निश्चिंत हो जाओ। जैसे लड़की का विवाह होने पर माँ बाप निश्चिंत हो जाते भाई हमारी पुत्री को घर पर बड़ा अच्छा मिल गया घर भी अच्छा मिलेगा घर भी अच्छा मिल गया बड़ा अच्छा है माँ बाप राजी हो जाते खुश हो जाते हैं मेरी पुत्री सुख पावेगी यूं बोलते हुए माता पिता राजी हो जाते हैं और वह लड़की भी अपना घर मान लेती है। पहले अपने घर से जाते हुए रोती भी है अपना कुटुंब दिखता है परंतु फिर वो रोना करना नहीं रहा। कई दिन अगर पीहर में रह जाए तो माँ से कहती है माँ मैं भाई को कहते मेरे को पहुंचा दे उनको रोटी की तकलीफ होती है पर कदई परे कदई पीहर में कहा हो तो बोलो इतनी बैठी होती है किसी ने कहा हो पीहर भेजो वहां रोटी तकलीफ हो रही है बोलो एक ने किसी कहा हो बोलो मेरे भाई है रोटी तकलीफ होती है कभी नहीं कहा क्योंकि आप समझती हो कि मेरा घर यही है हम ये घर में आ गई अब घर पर यही है उसी घर की चिंता होती है। फिर क्या इसमें कभी कहा है कि फिर हमारे भाई को रोटी की तकलीफ होती है मैं पीर जाऊं बताओ एक दो दिन कहो बताओ जैसे आप पीर की युद्ध हो करके सासरे की होगी ऐसे ही सुगम साधन चाहते हो बढ़िया साधन चाहते हो तो ये चुप साधन मुख सतन कर ये नहीं है अपने बैठा हुआ मान लो हम भगवान के हैं बहुत बढ़िया साधन है ये बहुत उत्तम साधन है मैं भगवान का हूं निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक हो जाओ निशोक हो जाओ चिंता छोड़ दो मैं भगवान का हूं मैं भगवान का हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसीदास महाराज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात अनेक जन्म की और आज सुधरे आज है तो आज भी अभी आज भी दिन बड़ा है रात्रि 12 बजे तक आज होता है अभी अभी अभी अभी इसी क्षण क्या भोए राम को मैं राम जी का हूं। देर से आपकी कन्या अपने सासरे को अपना घर मान लेती है अपने पियर को अपना घर नहीं मानती घर पर रहती है तो वो काम करती है रक्षा करती है घर का ठीक काम करती है भाई लोग भी कहते हैं भाई भाई होता है वे कहीं जाते हो और आते हुए आदमी दिखे कि अपने आदमी अपने घर बजाएंगे तो भाई है भाई है भाई है निश्चिंत हो जाते हैं और भाई सब काम करती है अपना घर मान करके काम करती है सब अच्छी तरह से सबका व्यवस्था करती है अच्छी है सब व्यवस्था करती हुई भी उसको घर को अपना नहीं मानती वो घर अपना नहीं है वो हमारे भाई का घर है हमारे पिता का घर है हमारे भाई का है प्रेम से काम करती है सब स्नेह से प्रेम से आदर से काम करती है परंतु वो घर भाई का है मेरा नहीं है ऐसे ही आप यहाँ रहते हुए भगवान के चरणों में शरणों से आओ। मैं भगवान का हूँ, मैंने ऊँचा मैं भगवान की हूँ, इतने मात्र से काम होता है, इतना सुगम काम है, भगवान की हूँ। भजन करो तो भगवान के होकर भजन करो, संसार के होकर भजन करते हो वो भजन बढ़िया नहीं होता। आप संसार के बने रहते हो और भजन भगवान का करते हो, बढ़िया नहीं होता। बढ़िया तब होगा भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे भगवान है। सबसे बढ़िया चीज सुगम और ऊंचे दर्जे की बढ़िया चीज सर्वगुह्य तम का भगवान ने एक ही शब्द सर्वगुह्य तम दो बार नहीं आया है। गीता भर में 700 श्लोक जिनमें सर्वगुह्य तम एक भाई है। गुह्य कहा है, गुह्यतर कहा है, गुह्यतम कहा है, राजगुह्य कहा है, राजगुह्य राज विद्या राजगुह्य कहा है, पर सर्वगुह्य तम एक बार गया है। वो है एक शरणागति भगवान की। आप सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है सार भूत चीज क्या है, हे नाथ मैं आपका हूँ और भगवान के का मेरा अंश है जी, मैं वारिश हूँ। ईश्वर अंश जी अविनाशी, ईश्वर के अंश हो आप, मूल में हो वह कही और वही साधन है, वही सर्वोपरि। अगर आप सुगम चाहते हो, ऐसा सुगम बताओ, ऐसे लिखा जो सुगम है कल्याण हो जाए ऐसी बात बताओ, तो ऐसी बताए मैं भगवान का निश्चित हो जाओ। आप जहां हो वही हे नाथ मैं आपका हूं, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, चिंता दीन दयाल को, मेरे को चिंता नहीं। मालिक होता घर का वो चिंता करता, मैं चिंता क्यों करूं? चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, हमारे मनुष्य आनंद है। जय और सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिन्हें जन्म दिया है वही पालन करेगा। हमें क्या मतलब बहुत, मैं भगवान का हूँ। सच्ची बात है, हाथ जोड़ कर प्रेम से आपसे कहता हूँ, मेरी जानने में सबसे बढ़िया चीज है मैं भगवान का हूँ। आप है भगवान के, बिल्कुल भगवान के हैं, अरे मान लो भगवान के है। आपने मान रखा है अब गाँव का हूँ, हम मोहल्ले का हूँ, हम घर है भगवान है, ये आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है, ये मोहल्ला आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है। घर में आए हो, यहाँ पर जन्म लिया है, यहाँ पर आप नहीं हो, आप भगवान के हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ईश्वर के अंश हो मैं भगवान का हूँ, ये भीतर से स्वीकार कर लो, अभिमान लो। अगर मेरी सम्मति ले हो तो मेरी सम्मति ये है मैं भगवान का हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं भगवान का हूँ। होए राम को नाम जपो, राम जी का होकर राम जी का नाम जपो। बालक माँ माँ करता है, बालक कोई हो माँ माँ माँ माँ करता है, पर माँ एक कोई कहता है वो दूसरों को नहीं देता। ये इतनी बैठी है जिनके बालक है सबका नाम माँ है, माँ अपने अपने बच्चे माँ को माँ कहते हैं, वो जार के मैं माँ हूँ कह नहीं, वो एक कोई माँ कहता है और वो नहीं कहता, माँ एक मेरी माँ है, ये माँ नहीं, ये माँ नहीं, तू माँ नहीं है। अरे मेरे बालक मेरे को माँ कहते है, कहते है। वो कहता है मैं नहीं कहता माँ। ऐसे आप एक भगवान को ही मेरा कहो, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरे संबंधी है, ऐसे स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया साधन है। और शंका कोई भी जो पूछ लो, लिख दे दो और समय पूछो, सबसे बढ़िया साधन है। गीता का सार, सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार शरणागति, मैं सरल हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ, अरे भगवान का ही हूँ मैं। हरदम भगवान का हो जाओ और हरदम भगवान का ही रहो। चलते फिरते काम धंधा करते हुए मन में समझो मैं भगवान का हूँ। दुनिया कुछ भी कहे परवाह मत करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ मैं। सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम बचन, परम बचन है जी। नौवें अध्याय में दसवें में कहा परमम बचन और इसमें कहा है परम बचन है। सर्व गुह्यतम है, आप अगर चाहो बढ़िया से बढ़िया तो शरणागति है, भगवान के शरणों के शरण में जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, कोई जरूरत नहीं दूसरे तीसरे बातें बात आवश्यकता नहीं, सीधे सीधी बात है, एकदम सीधी सरल बात है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे भगवान से कहो। हे परमात्मा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप हो तो जाओ, मान तो लूंगा, शंका काम नहीं है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश और ईश्वर शर्म हो जाओ, ईश्वर का अंश हो ईश्वर शर्म हो। पांच बातें मैं बताया करूं, पांच बातें कैलेंडर में लिखा हुआ है, पांच बातें। भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, अरे भगवान का ही काम करता हूँ, अरे भगवान के ही प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है। बहुत बढ़िया साधन है ये, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, घर भगवान का है, अरे भगवान का काम करता हूँ, सब काम भगवान का करता हूँ। आप खाना पीना भी भगवान का हूँ, आप रोटी खाओ वो भी भगवान का हूँ, जल पियो वो भी भगवान का हूँ, अपना स्नान करो वो भी भगवान का हूँ, आप अपना कपड़ा धो तो भगवान का कहूँ, आप जो करो और तो भाई क्या कहूँ, टट्टी पेशाब फरो तो भी भगवान का काम कर रहा हूँ, कृपा करो, कृपा ना देता मान लो कि भगवान का काम करता हूँ। भगवान का जब मैं हो गया तो टट्टी पेशाब फिरना इसको साफ करना है, ये भगवान के घर का काम है। क्या किसी घर की टट्टी साफ करो क्या उस मालिक का काम नहीं है? किसी के घर की टट्टी साफ करो तो क्या उस मालिक का काम नहीं है क्या? हर एक काम भगवान करता हूँ, आप क्या कृपा करके मान तो लो, ये स्वीकार कर लो। सबसे श्रेष्ठ बात है और बहुत ऊंची बात है, हरदम निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो बिल्कुल, निर्भर हो जाओ भगवान पर, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु ये सब भगवान के है, इन भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सरल साधन है, सुगम साधन है, बढ़िया साधन है, एकदम एकदम का है। आज से ही आप स्वीकार कर लो, कृपा करो, इतनी कृपा करो, आज से स्वीकार कर भगवान का। जैसे आपकी कन्या सास का मान लेती है, आपने कन्यादान कर दिया, कन्यादान करने बाद में वह कन्या मान लेती है मेरे पति है, ब्राह्मण देवता भी कहते बेटा ये तुम्हारे पति है, गठबंधन कर दिया, दुकान पल्ला जोड़ दिया, पल्ला बांध दिया, ये तुम्हारे पति है बेटा, अब इसे ला जाओ। ब्राह्मण देवता भी खुश हो जाता है, कहता है ये बेटी ये तुम्हारे पति है, अब इसके पैसे ले लो, इस तरह से मैं भी प्रार्थना करता हूँ का भगवान हो जाओ, आप निहाल हो जाओ तो सर्वोपरि साधन में बड़े साधन है। मैं भगवान का हूँ, आज से ही निश्चिंत हो गए। कन्या का संबंध होने पर, विवाह होने पर माँ बाप चिंता रहित हो जाते हैं। जब तो चिंता होती है कि कन्या बड़ी हो गई क्या करे, संबंध नहीं हुआ, और जब कन्या दे देते हैं तो घर भर अच्छा मिल गया, निश्चिंत हो जाते। अब चिंता कोई हमारे भाई को घर और भर अच्छा मिल गया, बस सवाल आनंद हो गया, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, चिंता नहीं रहती हमारे भाई को अच्छा मिल गया। चित्रकूट में भरती महाराज गए, जनक जी महाराज ने भी खबर करी, कहते भरती जा रहे हैं चित्रकूट, वे भी चले चित्रकूट आ गए। चित्रकूट आने पर सीता जी राम जी के साथ आई थी वनवास में, उसने जाकर नमस्कार किया पिताजी को, पिताजी ने ऊपर हाथ रखे प्यार किया कि बेटा पुत्रे पवित्र किया कुल दो, हे बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, आज हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, हमारी पुत्री जंगल में बैठी है, अहलकार जितने थे बड़े बड़े आके मुसद्दी वे सब विचार करते हैं कि हम महाराज जी लाडली बेटी जंगल में बैठी है, कोई आदमी काम करने वाला नहीं,